สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นรายการที่วัดป่าดอนหายโศกให้ความร่วมมือกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นเวลาทุกเช้าตั้งแต่เปิดสถานีเป็นต้นไปในเวลาตีห้านะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่13มิถุนายนแล้วค่ะปี2564นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น4ค่ำเดือน8ปีฉลูค่ะแน่นอนว่าเมื่อพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็ฟังท่านตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ถามเข้ามาในรายการนะคะขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันอาทิตย์ก็จะเป็นการทบทวนเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันมาในตลอดสัปดาห์ในรูปแบบของคำถามที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะสงสัยในประเด็นเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ส่งกันเข้ามาถามโดยคำถามเนี้ยก็เป็นได้ทุกเรื่องเลยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทานเกี่ยวกับพระสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ทานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเราก็จะมาคุยมาตอบกันในทุกวันอาทิตย์โดยช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารกันมาได้ก็จะเป็นทางจดหมายก็ได้นะส่งมาได้ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm donhaisok.fm หรือไปที่แฟนเพจก็ได้แฟนเพจ Facebook ก็ที่วัดป่าดอนหายโศกหรือทาง YouTube Channel ก็มีเหมือนกันนั่นดรอปเป็น inbox ได้เป็นคอมเมนต์ได้ที่ YouTube Channel วัดป่าดอนหายโศก ค่ะ เมื่อส่งกันเข้ามาแล้วพระอาจารย์ก็จะทำความเข้าใจแล้วก็มาพูดคุยผ่านทางคุณเตือนใจนี่แหละเป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังมาตอบคำถามกัน เจ้าค่ะเจ้าค่ะวันนี้ก็จะมีคำถามที่น่าสนใจหลายๆคำถามหลากหลายเลยนะเจ้าค่ะก็เก็บรวบรวมกันมาจากทางเว็บไซต์บ้างแล้วก็ตาม Facebook บ้างลูกศิษย์ลูกหาถามมาบ้างนะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะ คำถามแรกจะถามดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าการทำบุญทำทานเนี่ยจำเป็นไหมเจ้าค่ะถ้าเราไม่ได้มีเงินมากมายแล้วเราก็จะทำบุญทำทานตามจิตศรัทธาของเราอาจจะเล็กๆน้อยๆหรืออะไรเงี้ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ มันอยู่ที่ว่าเราจะไปไหนโอเคนะ ค่ะ คือถ้าเราไม่ต้องการจะไปนิพพานไม่ต้องการจะไปสวรรค์อย่างเงี้ยเราไม่ต้องให้ทานก็ได้เข้าใจมั้ยก็จะตระหนี่เอาไว้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะไปไหนซึ่งแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าท่านก็จะแนะนำให้ให้ทานเพราะว่ามันเป็นไปเพื่อความสุขความดีประเด็นคือมันไม่จำเป็นคำว่าไม่จำเป็นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นให้ทานนะแต่ไม่จำเป็นต้องมีเงินมากมายแล้วถึงจะให้ทานได้ฟังให้ดี ค่ะ คุณมีเงินไม่มากมายคุณก็ให้ทานได้โอเคนะไม่จำเป็นว่าต้องมีเงินมากมายอะไรถึงจะให้ทานได้แต่คุณมีเงินไม่มากมายอะไรคุณก็ให้ทานได้ข้อนี้จำเป็นโอเคนะจำเป็นต้องให้ทานแต่ไม่จำเป็นว่าต้องมีเงินมากมายอะไร ค ่ ะ ท่านจึงสอนเรื่องวิธีการแบ่งจ่ายทรัพย์ต้องทำในสี่หน้าที่ไม่ได้เคยระบุเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนเท่าไหร่หรือว่าเป็นดอลลาร์เป็นเงินกี่บาทกี่บาทเนี่ยไม่ได้ระบุเอาไว้คือหมายเพียงแต่ระบุหน้าที่เอาไว้ถ้าเงินหมดไปโดยไม่ได้ทำสี่หน้าที่เนี่ยโอ้นั่นคือไม่ดีคือมันจะเป็นการใช้จ่ายโดยไม่ถูกต้องไปผิดที ่ สี่หน้าที่นี่จึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากคือเอาหน้าที่เป็นหลักไม่ได้เอาตัวเงินเป็นหลักคนเราเนี่ยมันจะเข้าใจคลาดเคลื่อนคือถ้าเรามีความยึดถือผิดใช่ไหมเรามีความยึดถือคือตัณหาในลักษณะที่เข้าใจไปอย่างเงี้ยพอพลาดคลาดเคลื่อนปุ๊บมันก็จึงปฏิบัติผิดเข้าใจผิดไปโดยคิดว่าเป็นเรื่องของเงินทองเป็นหลักไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของหน้าที่ด้วย เงื่อนไขของเงินทองนั้นซึ่งอันนี้พระอาจารย์ได้เคยพูดอยู่ในช่วงของสมการชีวิตในที่พูดถึงหน้าที่ของการเงินว่าพอเรามีเงินจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามนะถ้าคุณมีโภคทรัพย์เนี่ยคุณสามารถใช้จ่ายได้โทษของมันอันนี้โทษนั้นต่ำซามคือบางทีเราก็ลุ่มหลงได้แต่ข้อดีของมันคือเราใช้จ่ายได้ซึ่งการใช้จ่ายตรงนี้จะเป็นข้อดีที่ว่าน้อยก็ตามมากก็ตามเนี่ยเราสามารถใช้จ่ายในสี่หน้าที่นี้ได ้ สี่หน้าที่อยากจะทบทวนสักหน่อยหนึ่งนะก็คือหนึ่งในการเลี้ยงตนเองใช้จ่ายในการเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตนเองเลี้ยงคนอื่นอะไรต่างๆให้เหมาะสมคือถ้าจะแบ่งสองส่วนมาในหน้าที่ที่หนึ่งแบ่งสองส่วนมาในหน้าที่ที่หนึ่งโอเคหน้าที่ที่หนึ่งเนี่ยรวมถึงการจ่ายซัพพลายเออร์การจ่ายเงินลูกน้องการใช้จ่ายในตัวเราเองครอบครัวต่างๆสองส่วนมาในหน้าที่ที่หนึ่งถ้าจะแบ่งเป็นสัดส่วนนะเป็นคร่าวๆสองส่วนคือ 50% ถัดมาอีกในการรักษาคำว่ารักษาเนี่ยหมายถึงเก็บไว้ในรูปแบบเงินสดหรือเก็บไว้ในรูปแบบสินทรัพย์อื่นๆพูดง่ายๆก็คือลงทุนนั่นเองบางคนก็จะลงทุนในลักษณะที่ว่าไม่ได้เก็บเงินสดเก็บเป็นทองคำบางคนก็เก็บเป็นหุ้นบางคนก็เก็บไปในรูปแบบอื่นๆเป็นอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ว่าไปแต่ก็ต้องมีเก็บเอาไว้ต้องเก็บเอาไว้นี่คือส่วนที่สองในหน้าที่ที่สองเข้าไปหน้าที่ที่สองในใช้ส่วนเดียวใช้ส่วนเดียวคือถ้าจะตีอาจจะ 25% นะส่วนหน้าที่ที่สามและสี่เนี่ยเป็นลักษณะการให้เป็นลักษณะการให้โดยให้ในหน้าที่ที่สามเนี่ยให้แบบสงเคราะห์คนไหนคนดีคนไหนคนที่เขาขาดแคลนเราช่วยสงเคราะห์เราควรจะช่วยสงเคราะห์เขาให้เขาโอเคนะเช่นมูลนิธิเลี้ยงเด็กกำพร้าให้ช่วยซื้ออาหารบ้างคนชราเอาซื้อยาบ้างหรือว่าช่วงนี้โควิดเอาซื้อ PPE ให้หมอนี่คือหน้าที่ที่สามช่วยเหลือสงเคราะห์กันช่วยเหลือสงเคราะห์กันในทุกด้านเลยคนที่เขาอนาถาตายไปแล้วไม่มีการจัดงานศพเราช่วยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งช่วยซื้อลงศพให้อย่างนี้หรือว่าช่วยมูลนิธินั้นนี้อันนี้คือหน้าที่ที่3คือการสงเคราะห์ส่วนหน้าที่ที่4เนี่ยทำเพื่อหวังเอาบุญทำเพื่อหวังเอาบุญก็ต้องทำในเนื้อนาบุญทำในเนื้อนาบุญหน้าที่ที่4เพราะใน4หน้าที่นี้แค่นี้เองไม่เกินไปจากนี้ถ้าเกินไปจากนี้นะที่มันจะพลาดเนี่ยเช่นคุณคิดว่ากินเหล้านักเลงผู้หญิงนักเลงเจ้าชู้อันนี้เป็นหน้าที่ที่หนึ่งอันนี้คือผิดหรือคิดว่าเล่นการพนันเป็นการลงทุนเป็นการเก็บเงินรูปแบบหนึ่งอันนี้คือผิดคือมันไปไม่ถูกทางแล้วหรือว่าอบายมุขอื่นๆต่างๆความงมงายเราใช้จ่ายไปให้ในคนเพื่อนที่ไม่ดีแต่ที่ว่าเราจะเป็นการสงเคราะห์แล้วให้เกิดเป็นกัลยาณมิตรเรากับได้มิตรชั่วมิตรไม่ดีลักษณะการใช้จ่ายไปในการงมงายก็ผิดหน้าที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันหลอกกันเยอะคุณเข้าใจไหมทำให้เราเพ่งสนใจไปที่ตัวมูลค่ามากกว่าหน้าที่ที่สำคัญ อืมเจ้าค่ะ เขาก็จะยกมูลค่าถูกหลอกเท่านี้ไอ้พอเราเขาโฆษณาเรื่องมูลค่าตัวเลขกันมากขึ้นเราก็จิตใจเราก็เลยน้อมไปในทางนั้นแต่ประเด็นสำคัญมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องทำต่างหากหน้าที่ที่เราจะต้องทำสี่หน้าที่นี้ซึ่งคนที่แบบว่าต่อให้ได้เข้าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่300บาทไหมคุณตั้งใจเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ เจ้าค่ะ300บาทยังต่ำเจ้าค่ะ มันน่าจะมากกว่านั้นทุกวันนี้มันน่าจะมากกว่า300ใช่ไหมตีซะว่า300ก็แล้วกันนะแล้วใน300บาทคุณได้วันหนึ่งเนี่ยถ้าเราตัดเรื่องอบายมุขกินเหล้าเรื่องการพนันอะไรต่างออกไปให้หมดเลยนะแล้ว300บาทเนี่ยถ้าเราจะจัดแจงใน4หน้าที่นะคุณใจก็ยังทำได้นะเข้าใจมั้ยบางคนบอกว่าฉันได้น้อยไม่เหลือเก็บมันไม่ใช่เอาใหม่เราเก็บเท่าไหร่อยู่ที่ว่าเราจะเก็บเท่าไหร่เราจะเก็บ 10% 5% ก็แล้วแต่เราเก็บโอ้ฉันมีรายได้น้อยฉันให้ทานไม่ได้คือคุณให้บาทหนึ่ง2บาท10บาท20บาทได้ทั้งนั้นไงแต่ขอให้มีหน้าที่นั้นขอให้มีหน้าที่นั้นเพราะอะไรคุณหนุ่ยใจเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยมันได้ระลึกถึงเนี่ยจิตใจของเราได้ระลึกถึงถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ระลึกถึงเลยเช่นโอ้ยคราวนี้ต้องจ่ายนั่นจ่ายนี่ก็จ่ายหมดเลย จิตใจไม่ได้มานึกถึงในการที่เราจะให้อะไรเลยใช่ไหมตรงนี้คือความตระหนี่ล่ะความตระหนี่แต่ว่าเราเจียสักบาทนึงให้เก็บใส่หยอกกระปุกไว้มึงบาทเดียวนั่นน่ะแต่ว่าจิตใจคุณน้อมไปนึกถึงไงเข้าใจไหม ใช่ค่ะ พอเราจิตใจเราน้อมไปนึกถึงโอ้ยนั่นบุญสำเร็จแล้วเลยบุญสำเร็จแล้วเลยมันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเงินมากมายอะไรทีนี้กิเลสมันจะเอาเราสองทางเหนื่อยไหมว่าโอ้ฉันทำนิดเดียวเนี่ยกลัวจะได้บุญน้อยก็เลยแบบไม่ทำดีกว่าก็เลยแบบเหนียวเอาไว้เราจะทำพอจะทำทำน้อยก็ถูกมันขวางก็เลยไม่ทำไม่ทำความตระหนี่ก็ยังอยู่นั่นแหละคิดว่าจะทำก็ฉันจะทำมากๆถึงจะค่อยทำมันก็ห้ามไปเลยเห็นมั้ยมันก็ถูกกิเลสมาบังทั้งด้านหน้าบังทั้งด้านหลังก็จึงตกไปในร่องของมันคือไม่ทำ ใช่ค่ะ มันก็จะไม่ถูกแต่น้อยเราก็ทำมากเราก็ทำได้น้อยเราก็ทำได้เห็นมั้ยคือต่อขอให้มีหน้าที่ใน4หน้าที่นี้ต้องมี ใช่ค่ะ ถึงจะเรียกว่ามีความจำเป็นโดยไม่จำเป็นว่าต้องมีเงินมากแต่มีความจำเป็นที่ต้องทำในสี่หน้าที่ถ้าสี่หน้าที่นี้เราบกพร่องเงินเนี่ยมันจะอยู่ไม่ยืดแล้วก็เราจะกลายเป็นทาสของมันเราจะเรียกว่าไม่ได้ใช้เงินแต่เงินนี่ใช้เราก็อย่างสมมติว่าเราแบ่งสี่หน้าที่ไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้คิดถึง2หน้าที่หลังหรือ3หน้าที่เอาคิดแต่1และ2เงี้ย3หน้า2 33และ4หน้าที่ที่3หน้าที่ที่4เนี่ยคิดไม่ถึงไอ้ส่วนที่เราคิดไปไม่ถึงนั่นน่ะคือเราไม่มีไงสมมติว่าคุณมีล้านนึงแต่คุณให้ไม่ได้ล้านนึงเนี่ยล้านนึงคุณไม่มีเข้าใจมั้ยแต่ถ้าคุณมี1,000 นึงแล้ว1,000 นึงเนี่ยคุณแบ่งจ่ายใน4หน้าที่นี้ได้หมดเอาจะเหลือให้แจกให้คนอื่น100นึง200แล้วแต่ที่เหลือเราเก็บสะสมไว้อันนี้เราใช้จ่ายแบ่งไปอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันจะลดความตระหนี่ลงไปส่วนที่เก็บเนี่ยเราก็จะมันเป็นคนละการตั้งจิตคนละแบบนะ จ้าค่ะ การตั้งจิตคนละแบบนี่น่ะคือความจำเป็นที่โดยไม่ได้จำเป็นว่าต้องมีเงินมากแต่ ม ีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในสี่หน้าที่โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินมากนั่นเองโอเคไหม จ้าค่ะ เรียบร้อย สาธุเจ้าค่ะแล้วก็อยู่ที่การตั้งจิตของเราด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะไม่ว่าจะทำบุญมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราตั้งจิตว่าเราทำอันนี้ด้วยใจบุญจริงๆบุญก็เกิดขึ้นแล้วถูกไหมเจ้าค่ะ ใช ่และยิ่งทำกับเนื้อนาบุญโยมคิดว่าก็ยิ่งจะดีไปใหญ่เลย ถูกต้องถูกต้องและการทำการให้เนี่ยเราทำด้วยจิตที่แบบไม่ได้หวังจะเอาคืนไงหมายถึงว่าไม่ได้หวังว่าจะต้องมีชื่อเสียงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าทําด้วย ไม่ได้ทําบุญเอาหน้าใช่มั้ยเจ้าคะคือทําด้วยจิตที่เราอยากทําบุญ ใช่ๆๆใช่ ค่ะ แต่ทําบุญด้วยแค่หวังว่าเป็นการปรุงแต่งจิตอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ทําแล้วมันดีแล้วก็เป็นการปรุงแต่งจิตต่อขึ้นไปก็จะเป็นการได้บุญที่สูงขึ้นความบริสุทธิ์ก็จะมีมากขึ้น เจ้าค่ะ โอเค สาธุเจ้าค่ะพระสันเจ้าค่ะพี่อยู่เคสนึงนะเจ้าค่ะยืมเคยได้ยินรุ่นพี่ท่านนึงท่านบอกว่าคุณแม่ท่านเนี่ยพอแบบอายุมากขึ้นนะเจ้าค่ะหูจะไม่ดีเลยจะแบบหูจะไม่ค่อยได้ยินแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยไปหาคุณหมอพระหมอพระบอกว่าที่คุณแม่หูตึงหูไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะว่าใครมาบอกบุญท่านก็พยายามไม่ฟังไม่อะไรไม่ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยอยากทำบุญอันนี้มันเป็นไปได้ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค ่ ะ ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่ทราบเหมือนกัน เจ้าค่ะ เราก็อาจจะเคยเจอคนที่หูตึงเนื้อด้วยเหตุอย่างอื่นคือเพราะว่าสุขหรือทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่กรรมเก่าอย่างเดียว เจ้าค่ะ โอเคนะแต่อาจจะเป็นจากการที่ว่าอย่างสมมติคนนักรบทหารไปรบในสงครามเกาหลีหรือสงครามอินโดจีนอะไรเงี้ยแล้วคุณแบบอยู่ในดวงระเบิดบึ้มบ้ามบึ้มมาหูกลับมาคุณก็หนวกคุณก็ไม่ค่อยได้ยินเอางี้คือเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ทานหรือเปล่าหรือไงมันก็เกิดจากการ เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุถูกไหมเจ้าคะ เกิดขึ้นจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอเพราะในการฟันธงโดยส่วนเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่ทำก็จะต้องแจกแจงเอาไว้ให้แล้วเรื่องการทำกรรมอันนี้ได้ผลอันนี้เป็นวิสัยของการให้ผลของกรรมซึ่งก็ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถจริง เพราะในความที่ว่าหมอดูหรือพระหรือใครก็ตามที่จะดูได้เนี่ยท่านมีความสามารถในข้อนั้นไหมแต่ว่าถ้ามาถามพระมหาไพบูลย์เนี่ยพระอาจารย์ไม่มีไม่ทราบก็บอกได้แค่หลักการตามนี ้เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปเนี่ยเจ้าค่ะเขาถามมาน่าสนใจทีเดียวว่าทำไมผู้หญิงถึงสนใจในการปฏิบัติธรรมหรือว่าเข้าวัดเข้าวาเนี่ยมากกว่าผู้ชายเจ้าค่ะปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเจ้าค่ะเวลาไปอบรมที่วัดป่าดอนหายโศกนี้ผู้ชายก็จะมีอยู่กระจิ๊ดเดียวผู้หญิงก็เยอะเต็มห้องไปหมดเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ พระอาจารย์คิดว่าความสนใจเนี่ยมันก็จะเท่ากันนั่นแหละนะแต่ว่าการทำได้หรือไม่ได้เนี่ยอาจจะสัดส่วนไม่เท่ากันโอเคนะความสนใจหรือว่าจิตใจของคนที่จะน้อมมาในทางกุศลคือสมัยนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละทั้งชายหญิงก็เหมือนกันแต่ว่าไอ้ลักษณะการที่ว่าคุณจะ take action ได้อาจจะไม่เท่ากันโอเคนะด้วยหน้าที่การงานหรือว่าด้วยภาระความรับผิดชอบทำให้การปรากฏตัวไปในที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันระหว่างเพศแต่ว่าโดยคิดว่านะความสนใจต้องเท่ากันแน่ผู้ชายผู้หญิงโดยส่วนตัวของพระอาจารย์คิดว่าอย่างนี้นะความสนใจดูอย่างผู้หญิงที่เขาไม่สนใจธรรมะมีไหมมีเยอะแยะที่แบบแต่งตัวอย่างเดียวเน้นเรื่องกินเรื่องดื่มก็มีผู้ชายที่กินดื่มนั่นน่ะเขามีความสนใจธรรมะไหมบางส่วนก็มีเพราะมันก็บางทีอาจจะดูโดยภายนอกอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะบอกได้ไม่เต็มที่คิดว่าสนใจเนี่ยสนใจอยู่แล้วล่ะทุกคนน่ะเนาะแต่ว่าที่แตกต่างกันเนี่ยคือการกระทำอาจจะทำได้ไม่เท่ากันก็อย่างที่เห็นว่าผู้หญิงจะทำได้มากกว่าจะ take action ได้มากกว่าผู้ชายจะ take action ได้น้อยกว่าทีนี้อย่างไรก็ตามรายการที่เราจะแบ่งเป็นเพศแล้วเหมารวมโอเคนะการกระทำแบบเนี้ยมันจะประโยชน์น้อยเพราะว่ามันเป็นการเหมาไงว่ากลุ่มนี้เท่านั้นต้องเป็นคนถ้าสมมติเราจะไม่แบ่งตามเพศเราจะแบ่งเป็นตามประเทศได้ไหมแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ย racist เดี๋ยวนี้เขามีกระแสอะไรคุณเดินใจ แบ่งชนชั้นนี ่แบ่งชนชั้นเนี่ย แบบเชื้อชาติ พวกนี้เอเชียนะพวกนี้ยุโรปนะพวกนี้ยิวอย่างเงี้ยแล้วยิวจะต้องได้เอเชียไม่ได้ยุโรปดีคือคุณพูดอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าลิงเนี่ยไม่ใช่ลิงเจี๊ยกๆนะแต่ลิงแบบแบ่งเป็นฝ่ายซึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องการแบ่งเป็นฝ่ายไงทำลายตัวตนอยู่แล้วเข้าใจไหมทำลายความเป็นหญิงเป็นชายทำลายความเป็นชาตินั้นชาตินี้ทำลายความเป็นกษัตริย์ทำลายความเป็นพราหมณ์ทำลายความเป็นคนชนชั้นแรงงานอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วอย่าไปเอาตัวตนในความที่ว่าเป็นหญิงเป็นชายอันนั้นมันเป็นข้อสังเกตอันหนึ่งแต่ว่าธรรมะของพระเจ้าคือทางสายกลางหญิงชายไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วอันนี้คือต้องมองให้ลึกเข้าไปว่าเพราะว่าถ้าเราจะแบ่งว่าหญิงชายปุ๊บคุณก็แบ่งชนชั้นได้พวกนี้คนบ้านนอกพวกนี้คนกรุงเทพมุ่ยพูดอย่างนี้เขาก็เคืองแล้วพวกนี้การศึกษาต่ำพวกนี้การศึกษาสูงเราจะพูดอย่างนั้นได้ไหมพูดไม่ได้มันคือพูดได้อยู่ตามกิเลสเคยไหมแต่แล้วจะเกิดประโยชน์ไหมเราเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตดูได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำเป็นตัวอย่างไว้แล้วเรื่องของวันหน้าอย่างนี้เป็นต้นวันหน้านี่มันยิ่งกว่าเพศชายเพศหญิงอีกแต่ว่าก็จะมีข้อมูลอ่ะอย่างเช่นว่าธรรมดาแล้ววันหน้าพราหมณ์กับวันหน้ากษัตริย์เนี่ยจะได้รับการยกย่องวันหน้าเวกสูตรเนี่ยก็จะต้องทำความเคารพสองวันหน้านั้นนี่คือโดยทั่วไปแต่ว่าอริยสัจ4อริยมรรคมีองค์8พวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเงื่อนไขแบบนั้นไม่เงื่อนไขว่าเป็นวรรณะอะไรเพศอะไรเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศอย่างเงี้ยทำก็ต้องได้หมดเหมือนกันควรจะสนใจตรงนี้ควรจะสนใจในมรรคในปฏิปทานี่ตรงนี้สนใจตรงนี้แล้วจะชายจะหญิงอันนี้ไม่มีปัญหาหรอก เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพียรพยายามที่จะขยันทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอทุกวันเจ้าค่ะก็ได้กราบนมัสการเรียนถามว่ามีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้มีความเพียรขยันทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอทุกวันเจ้าค่ะ สำหรับพระอาจารย์ก็ต้องมีกัลยาณมิตรมีกัลยาณมิตรคือแน่นอนนะวิธีการเรียนขับรถนะที่ดีที่สุดคือคุณต้องไปขับรถก็จะไม่คุณจะอ่านตำราแล้วคุณจะทำให้มันได้มันก็ไม่ได้ละวิธีเรียนขี่จักรยานได้ดีที่สุดก็ลงไปหาตามร้านหนังสือดูซิมันมีตำราสอนขี่จักรยานหรือตำราสอนว่ายน้ำไหมไม่มีนะไม่มีก็คุณก็โดดลงน้ำเลยคุณถึงว่ายน้ำเป็นคุณก็คล่อมจักรยานนะคุณถึงจะทำเป็นดังนั้นเราจะมีความเพียรเราก็ต้องทำอ่ะเราจะมีความเพียรเราก็ต้องทำอ่ะ เจ้าค่ะ เข้าใจไหมไอ้ตอนแรกอาจจะทำไม่ได้แต่คุณก็ทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำหรือว่าวิริยังบอกไว้จะทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ทำอ่ะเราก็ยังได้ความเพียรใช่ไหมแต่ว่าไอ้ลักษณะการกระทำถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่แบบว่าเอาให้เรา take action ได้ยังไงเราก็ทำได้มันต้องมีศรัทธาคุณต้องมีศรัทธาจะไม่มีศรัทธาได้บางทีก็ต้องมีคนชักชวนมีคนแบบแนะนำกันมาจุดนี้คือกัลยาณมิตรม ี กัลยาณมิตรเช่นจะแบบเรามีครูบาอาจารย์ที่เราตั้งไว้ในความเลื่อมใสที่ท่านจะเมื่อท่านบอกสอนแล้วเราจะเอื้อเฟื้อเชื่อฟังเช่นท่านบอกคุณนั่งสมาธิคุณเดินจงกรมเราก็ทำเราก็ฟังจุดนั้นความขยันมันมาโดยอัตโนมัติเลย จริงค่ะ เพราะคุณมีกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์หรือคุณมีกัลยาณมิตรคือเพื่อนชักชวนกันไปทำอยู่ทุกวันทุกวันมีกลุ่มที่ว่าทุกสัปดาห์จะมารวมกันนั่งสมาธิโอ้ยเขาวันนี้ขี้เกียจแน่ไม่อยากจะมาแต่เขาก็โทรชวนนั่นนี่ไปก็ไปเนี่ยมันก็เกิดการทำสม่ำเสมอได้หรือในครอบครัวกันเองภรรยาทำสามีทำก็ชักชวนกันไปชวนลูกด้วยสวดมนต์ก่อนแล้วก็ค่อยนั่งสมาธิอันนี้ก็มีกัลยาณมิตรนี่คือประการที่หนึ่งนะ เจ้าค่ะ กัลยาณมิตรอาจจะเป็นครูบาอาจารย์อยากเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือจะเป็นเพื่อนเราก็ได้นั้นข้อที่สองอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่คือศรัทธาศรัทธาศรัทธานี่คือความมั่นใจศรัทธาคือความมั่นใจศรัทธาไม่ใช่ว่าแบบความงมงายความเชื่อนะคุณใจ เจ้าค่ะ แต่ศรัทธาคือความมั่นใจก็มั่นใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเชื่อแต่จะพูดยังไงดีนี่สมมติว่าคุณจะมาอุดรธานีสำหรับคนที่ไม่เคยมาอุดรธานีขึ้นเครื่องบินแล้วก็กลัวติดเชื้องั้นคุณขับรถก็แล้วกันสมมตินะคุณก็ขึ้นรถแล้วคุณก็ขี่ขับมาตามทางถนนนี้แต่ไม่เคยมาเลยนะแต่เขาบอกป้ายนี้ทางนี้ไปอุดรแต่ไม่เคยไปหน้าแล้วคุณจะรู้ได้ไงคุณก็ต้องเชื่อเขาก่อนเข้าใจป่ะคุณก็ต้องเชื่อเขาก่อนแล้วคุณจะเชื่อเขาได้ไงบางคนติดป้ายหลอกๆเอาป้ายแบบทำจากกระดาษ A4 มาปะไว้โอ้อันนี้ไม่ใช่ทางแน่นอนแต่มันต้องเป็นป้ายจราจรป้ายของกรมทางหลวงมาปะไว้นี่เราค่อนข้างมั่นใจได้ก็จะเรามีความมั่นใจได้ว่าทางนี้ถูกซึ่งความมั่นใจเนี่ยคือศรัทธานั่นเองศรัทธาในอะไรในที่เราพูดถึงก็ถามว่าคุณทำสมาธิทำความเพียรทำไปทำไมเอาทำก็ต้องหวังผลดิใช่ไหมคือแบบเราจะทำสมาธิแล้วก็นิ่งๆชิวๆเย็นๆไปสังกตาอยู่ที่เดิมอ่ะไม่ใช่เหมือนคุณปลูกต้นไม้พรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำแล้วหวังผลโอเคนะผลในที่นี้ของการทำสมาธิคืออะไรผลอันแรกคือสกทาคืออะไรผลอันแรกคือโสดาปัตติผลไงเราต้องหวังผลตรงนี้ทำสมาธิเนี่ยมาเอาความสุขในสมาธิต้องหวังผลคือท่านเคยยกเปรียบเทียบไว้4อย่างคิดว่าเราจะเจอเรื่องนี้ในหมวด4ในข้อต่อไปช่วงของกุฎเป็นในพระไตรปิฎกนะ4อย่างว่าเราเนี่ยไม่หาความสุขจากการฆ่าสัตว์แล้วมีความสุขจากการพูดโกหกแล้วมีความสุขจากการประพฤติผิดในกามแล้วมีความสุขหรือว่าจากการดื่มสุราแล้วมีความสุขอย่าไปทำอย่างนั้นโอเคนะ4อย่างนี้อย่าไปทำอย่าไปหาความสุขอย่างนั้นแต่หาความสุขจากสมาธิในขั้นที่1หาความสุขจากสมาธิในขั้นที่2หาความสุขจากสมาธิในขั้นที่3หาความสุขจากสมาธิในขั้นที่4คุณทำความสุขตรงนี้ก็คือพูดถึงว่าคุณจะต้องขยันทำสมาธิไงปฏิบัติธรรมทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะให้ความสุข4อย่างนี้ความสุข4อย่างเนี้ยเอาแบบว่าตัวมันเลยเนี่ยก็ยังสูงกว่าความสุข4อย่างแรกนั้นเช่นเราฆ่าสัตว์แล้วมีความสุขหรือเราพูดโกหกแล้วมีความสุขเนี่ยความสุขนั้นน่ะหยาบความสุขนั้นน่ะไม่ดีความสุขนั้นนำมาซึ่งความทุก ต่อไปแล้วต่อไปเหมือนคุณกินเครื่องดื่มที่มีรสหอมหวานแต่เจือด้วยยาพิษตอนกินเนี่ยมันก็อร่อยอยู่หอมอยู่แต่พอพิษมันออกฤทธิ์แล้วน้ำลายฟูมปากตาย ใช่ค่ะ แต่ว่าในขณะที่สมาธิแล้วมีความสุขเนี่ยตัวมันเนี่ยโอ้ดีมากเลยมีทุกโทษภัยน้อยมีคุณประโยชน์มากมากตรงไหนคุณทำสมาธิต้องหวังผลสี่ขั้นต้องหวังผลสี่ขั้นไม่เอาความสุขจากกามสี่อย่างใช่ไหมแต่เอาความสุขจากสมาธิสี่อย่างเพื่อหวังผลสี่อย่างนั้นผลในที่นี้เรากำลังพูดถึงอะไรโซดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลแล้วก็อรหัตผลหวังผลสี่อย่างนี ้ นี่คือผลที่เราจะต้องการจากการทำสมาธิเอ้าผลอย่างนั้นแล้วยังไงนะโอ้ยผลอันนี้มันมากเป็นไปเพื่อความสุขตลอดกาลเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานมันดีกว่าเงินทองเอาถ้าเปรียบเทียบนะอย่างคุณเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ก็เรียกว่าทรัพย์เจ็ดประการได้ฤทธิ์สี่อย่างครอบครองแว่นแคว้นทั้งสี่ด้านเนี่ยมันยังไม่สู้กับคนที่ได้โสดาบันเดียงก็สี่เลยนะหนึ่งส่วนสิบหกเนี่ยไม่เท่าเป็น16เท่าเรื่องการได้โสดาปัตติผลเนี่ยมันเลิศหรูอลังการกว่าประเด็นคือตรงนี้ว่าแล้วคุณมั่นใจได้ไงว่าการทำสมาธิแล้วมันจะไปได้โสดาปัตติผลหรืออะไรผลพวกนั้นอ่ะ โอเค ตรงนี้แหละถ้าไม่ค่อยมั่นใจมันจะไม่ไปทำแต่ถ้ามั่นใจว่าต้องได้แน่นอนโอ้แล้วคุณจะนอนต่อไม่ได้แล้วตีสองรู้สึกตัวปุ๊บนึกถึงโสดาปัตติผลต้องลุกขึ้นทันทีคือมันจะไปรออะไรมันอยู่ไม่ได้มันต้องไปทันที เพราะ ว่าเราเข้าใจว่าผลนี่มันยิ่งใหญ่มากคุณเห็นผลความที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณมีความมั่นใจว่าไอ้ทางนี้เนี่ยไปได้แน่นอนทางนี้ไปได้แน่นอนคำว่าทางนี้ไปได้แน่นอนหมายถึงว่าทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างเนี่ยจะพาไปสู่ผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแน่นอนฟันธงคอนเฟิร์มอย่างนี้นะแล้วถ้าเรามีความมั่นใจในข้อนี้ปุ๊บเนี่ยหูยเราไม่รออะไรเราจะรีบเดินไปทางนั้นทันทีศรัทธาเนี่ยจึงเป็นกำลังให้ความเพียรศรัทธานี่นะศรัทธาเป็นกำลังให้ความเพียรตรงนี้จึงเป็นพละเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะเพิ่มศรัทธานี้ได้ไงเราจะเพิ่มศรัทธาได้ไงก็เลยนิมิตช่วยได้หรือแม้บางทีเราก็ศึกษาความรู้ที่สุดาปฏิบัติเป็นยังไงเนาะเราก็ไม่เคยไปใช่ป่ะเอ๊ะอรหันตผลนี่เป็นยังไงเนาะเอาคุณก็ศึกษาความรู้เพิ่มเติมนั้นเปรียบเทียบไว้ยังไงไงพอเรามีความรู้เรื่องผลเป็นยังไงแล้วเนี่ยแล้วทางมันก็มีอยู่คือมันไม่เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้นี่คุยไว้กับสุปัฏฐปริภาชกนะคุณใจ ใช่ค่ะ ตอนก่อนการปรินิพพานเนี่ยเวลานกมันบินไปทางไหนนกมันไปไหนเนี่ยเราไม่เห็นรอยมันนะเห็นไหมรอยนกในอากาศเนี่ยไม่มีเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับรถยนต์เราวิ่งไปสมมติว่าเกวียนไปทางไหนเนี่ยคุณยังตามรอยมันไปได้ มันมีรอยเกวียน ช้างไปทางไหนเนี่ยคุณยังตามรอยเท้าช้างเดี๋ยวถ้ามีรอยอื่นๆปนคุณไม่เอารอยเท้าม้าคุณไม่เอารอยเท้าเสือคุณเอารอยเท้าช้างคุณยังตามรอยมันอะไปได้เข้าใจไห ม ว่าตัวมันจะอยู่ที่ไหนตัวมันจะอยู่ที่ไหนร่องรอยเนี่ยมันยังมีอยู่ไงเข้าใจไหมร่องรอยของความที่ว่าได้ผลต่างๆเหล่านี้มันยังมีอยู่ในความที่ว่ารอยนั่นแหละก็คือมรรคแปดเนี่ยแหละเป็นร่องรอยเป็นทางให้ถึงได้หรือไม่ถึงไม่รู้เป็นยังไงแต่รอยมันมีอยู่ตัวช้างเป็นยังไงแต่รอยมันอยู่เกวียนเป็นยังไงใหญ่ไหมรอยมันอยู่เข้าใจไหมมันไม่เหมือนไปหานกซึ่งมันหายากคือมันไม่มี มันไม่มีรอยเท้าม ันไม่มีรอยคุณจะมองไปทางไหนมันไปทางไหนแล้วบางทีเราก็ไม่รู้แล้วนี่คือเปรียบเทียบมาในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคุณใจ เจ้าค่ะ คือถ้าคำสอนของศาสนาอื่นเนี่ยเหมือนไปหารอยนกในอากาศคือมันจะหาไม่มีเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าคือไม่ได้ว่าใครอะแต่ว่าในคำสอนใดที่ไม่มีมรรคแปดคือมันไม่มีร่องรอยที่แล้วจะไปไหนจะไปยังไงสุดจบยังไงไม่รู้เคว้งเอ็งเต้ง ปไหนไม่ถูก ใช่ค่ะ แต่ถ้าคำสอนใดมีมรรคแปดนั่นคือร่องรอยเข้าใจไหม ใช่ค่ะ พอมีร่องรอยปุ๊บแล้วคุณจะรออะไรร่องรอยนั้นก็คือมรรคแปดอุ้ยมันก็มีสมาธิมีความเพียรนี่แหละอยู่ในนี้เราตามรอยนี้ไปให้มั่นใจความสม่ำเสมอความต่อเนื่องการไม่ถอยหลังสติสัมปชัญญะเนี่ยมันจะมา โอเค โอเคนะการที่ฟังท่านฟังธรรมอยู่เสมอก็จะเพิ่มศรัทธาเพิ่มปัญญาเราได้มีศรัทธาปัญญาและความเพียรมันก็เกิด ทีนี้ เรามีศรัทธาแต่เราไม่มีความเพียรเช่นว่าทำไมความเพียรฉันย่อหย่อนแต่เราก็มีศรัทธาอยู่อันนั้นคือศรัทธาหัวเต่าคือศรัทธาไม่จริงศรัทธาไม่จริง ใช่ค่ะ แต่ถ้าศรัทธาจริงๆอ่ะคุณจะต้องแบบอยู่ไม่ได้แล้วต้องทำแน่นอน โอเค เราก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยในการที่จะให้มีความเพียรด้วยการมีศรัทธาที่ถูกต้องนั่นเอง ก็แก้ไขด้วยการที่จะต้องไปสร้างเหตุอย่างที่พระอาจารย์ว่าให้มีศรัทธาอย่างแท้จริงใช่ไหมเจ้าคะก็คือหาครูบาอาจารย์แล้วก็ศึกษาให้มากขึ้นเพื่อความมั่นใจในพระธรรมคำสอนยิ่งขึ้นใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ ถูกต้องนั่นคือปัจจัยที่สองคือศรัทธาหรือปัจจัยแรกคือกัลยาณมิตรที่ว่าไป เจ้าค่ะ ถึงใช่ว่าคนที่มารวมตัวกันปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยโอ้ยคนหนึ่งเขามานั่งกันแล้วฉันจะไปนอนเหรอมันก็ไม่ท่าแล้วฉันก็ต้องมานั่งอย่างนี้นะโอ้เห็นคนนี้เด็กตัวนิดเดียวก็ยังนั่งได้คนแก่คนนั้นแก่จนผมหงอกหมดแล้วก็ยังนั่งได้โอ้ถ้าฉันจะแบบหนีไปฉันก็ต้องนั่งคืออันนี้ก็แบบก็เป็นกระเลงในมิตรเขาทำกันเราก็ต้องทำนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนี่นะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปจะถามว่ามารหมายถึงอะไรเจ้าค่ะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเป็นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์นะเจ้าค่ะ มารหมายถึงการล้างผลาญความดีมาระมาระเนี่ยมาเนี่ยคือ มออารอเรือเนี่ย มารมาเนี่ยคือการล้างผลาญความดีความดีเนี่ยถูกตัดไปถูกสิ้นไปทำให้มันตัดลงทำให้มันสิ้นลงการตัดตรงเนี้ยคือมาระคือมารการตัดกระจายแห่งความดีเช่นว่าเขาส่งต่อกันมาส่งต่ออะไรกันมาปุ๊บส่งมาถึงเราปุ๊บเราไม่ให้เราไม่ต่อคือมันตันที่เรามันถูกตัดที่เราอย่างเงี้ยตรงนี้กระแสแห่งการถูกตัดซึ่งอะไรในที่นี้ความดีเรากำลังพูดถึงเช่นเขา pay forward หมายถึงว่าทำความดีต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาพอเรารับความดีนั้นปุ๊บเราไม่ทำต่อเราเอาอย่างเดียวอย่างกรณีของตู้บรรจุเนี้ยตู้บรรจุเนี้ยถ้าเรามีเราก็ให้ต่อเราไม่มีเราก็รับไว้อย่างนี้ใช่ปะแต่ถ้ามีจิตใจที่ว่าฉันมีนะแต่ไม่ให้ดีกว่าอันนั้นนะมารเขาครอบงำจิตใจเราทันที เจ้าค่ะ เพราะนั้นมาเนี่ยก็จะมาในหลายรูปแบบในหลายรูปแบบที่จะพูดถึงอยู่ประจำก็คือมารที่เราเป็นกิเลสมารในรูปแบบนี้คือกิเลสมารในรูปแบบอื่นๆที่อาจจะเคยได้ยินกันเช่นอภิสังขารมารมารเนี่ยคือการสร้างกรรมของเรานี่แหละเป็นมารตัวหนึ่งที่จะให้เราวนอยู่ไปเรื่อยๆวนอยู่ออกจากสังสารวัฏไม่ได้ เจ้าค่ะ หรือสองก็มารคือความตายมัจจุมารหรือถัดมาก็จะเป็นเทวบุตรมารเทวบุตรมารก็คือเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นปรินิมิตสวัตตีที่จะมีเทวดาฝ่ายมารอยู่นั่นก็มีอาจจะเป็นเหมือนกับคนที่ชอบมาแกล้งคนน่ะแกล้งให้เขาทำดีต่อไม่ได้หรือมาสร้างเป็นอุปสรรคในการที่จะให้เขาสืบต่อความดีเพราะนั้นคำนี้ก็จึงมีการเอาไปใช้ในลักษณะว่าโอ้ยแกเป็นมารของฉันที่จะให้ฉันแบบว่ามาทำอะไรต่อไปไม่ได้มีอุปสรรคมากอะไรอย่างเงี้ยนะ มันขัดขวางเราม ันขัดขวางใช่แต่ว่าจริงๆแล้วในความหมายคือเอาเฉพาะเรื่องของความดีเป็นหลักเรื่องความดีเป็นหลัก เ ราก็อยากจะให้เฉพาะเจาะจงโฟกัสมาในเรื่องของกิเลสมารซึ่งนี้เป็นจุดที่เราทำได้เพราะมันอยู่ในจิตใจของเราเอาชนะคนอื่นที่เราอาจจะคิดว่ามารคนนั้นคนนี้เป็นมารเป็นอุปสรรคสู้เอาชนะกิเลสมารในจิตใจของเราเนี่ยจะดีกว่า ใช่ค่ะ จะดีกว่านี่นี่คือลักษณะของมารนะเราต้องเอาชนะมารได้เนี่ยก็คือด้วยมรรคแปดด้วยมรรคแปดไม่ใช่ว่าไปทำลายสิ่งนั้นถึงจะเอาชนะแต่ว่าด้วยชนะโดยธรรมนั่นคือเอามรรคแปดชนะส่วนคำว่าเวรเนี่ยหมายถึงการที่ผูกเวร การที่ผูกโกรธให้กันการที่แบบจะคิดประทุษร้ายกันจุดนั้นแล้วยังต่อไปอีกเนี่ยลักษณะของการผูกเวรในคำว่าเจ้ากรรมนายเวรเองจริงๆในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยไม่ได้มีคำนี้คำว่ากรรมเนี่ยมีคำว่าเวรเนี่ยมีแต่ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรเนี่ยคือท่านก็ให้ละความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วไงใช่ไห ม แต่เพราะว่าความยึดถือมันยึดถือเอาไว้ก็หมายว่าคนนี้ได้ผูกใจเจ็บให้เราคนนั้นได้ทำเราเนี่ยการผูกเอาไว้เนี่ยก็จึงเรียกว่าการผูกเวรเธอเป็นหนี้ฉันอย่างเงี้ยเป็นเจ้าเก้าเจ้าของกันจึงมีศัพท์คำนี้แต่เวรเนี่ยก็ต้องให้ละการจะละเวรได้ต้องไม่ใช่ด้วยการผูกเวรตอบการจะละเวรได้ต้องด้วยการไม่ผูกเวรท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่พื้นที่มันสกปรกพื้นที่สกปรกเช่นลานหน้าบ้านเราสกปรกมีฝุ่นมีคราบอะไรต่างๆฝนตกใหม่บางทีมันสกปรกแล้วจะทำไงคุณก็เอาเศษฝุ่นเทลงไปอีกปัสสาวะรดใส่ไปอีกโอ้ยมันจะไปสะอาดได้ไง ไม่ได ้ยิ่งสกปรกยิ่งสกปรก เ ช่นเดียวกันว่าถ้าเราถูกเขาผูกเวรแล้วเราก็ผูกเวรต่อไปอีกเอามันก็ยิ่งแย่เลยยิ่งไม่ดีเอาจะเขาต้องทำไงเขาก็ต้องเอาน้ำสะอาดมาล้างเอาน้ำสกปรกมาล้างก็ไม่ได้ถ้าเราน้ำสะอาดต้องกวาดก่อนแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดเอาของสะอาดมาล้างเราจะเขาผูกเวรเราจะคลายความผูกเวรคุณจะเอาเวรใส่ไปไม่ได้คุณต้องเอาเมตตาใส่ลงไปเอากุศลธรรมใส่ลงไปเอาทานใส่ลงไปเอาการประพฤติพรหมจรรย์ใส่ลงไปเอาหลายๆอย่างใส่ลงไปหลายๆอย่างใส่ลงไปไอ้ความไม่ดีนั้นก็จะหายไปความดีก็จะปรากฏขึ้นมาแทนเราจะชื่อว่าเอาชนะมาได้ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าแบบบางทีมีเรื่องมีคดีความกันอย่างเงี้ยนะฟ้องร้องกันอย่างเงี้ยฉันฝ่ายชนะเธอฝ่ายแพ้เนี่ยคือคิดว่าถ้าจะเอาชนะแบบเนี้ยมันก็จะมีฝ่ายชนะฝ่ายแพ้ก็เราคิดว่าเราชนะเราได้ความชนะแต่ไม่ใช่เราได้การผูกเวรเนี่ยจะไม่ดีแต่การเอาชนะคนเอาชนะกิเลสที่อยู่ในใจเราอย่างเงี้ยนะถึงจะดี เจ้าค่ะ โอเคเริ่มพัน สาธุเจ้าค่ะแล้วที่สิ่งที่พระอาจารย์สักกะฉามานะเจ้าค่ะมีอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าบางทีเราทำอะไรเนี่ยเป็นความเชื่อเหมือนกันว่าพอเราทำอะไรเหมือนไม่ค่อยสำเร็จเลยทั้งที่ตั้งใจมากๆเลยนะเจ้าค่ะบางคนก็พยายามทุ่มเททั้งทำบุญทำความดีเนี่ยแต่ก็ไม่สำเร็จไม่สมปรารถนาสักครั้งหนึ่งก็เลยจะพูดว่าเหมือนเราโดนเจ้ากรรมนายเวรท่านมาขัดขวางเราอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ต้องมีการต้องทำพิธีขอขมากรรมจากเจ้ากรรมนายเวรหรือทำบุญอุทิศกุศลไปให้นี ่ อันนี้ในทางพุทธศาสนาเรามีการกล่าวถึงแล้วก็คิดว่ามันเป็นจริงแค่ไหนเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ พระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องอริยสัจ4ไว้ชัดเจนเลยคุณใจก่อนนี้เพื่อที่จะตอบคำถามนี้โดยเฉพาะ เจ้าค่ะ ว่าทุกข์เนี่ยคือสภาพที่มันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ตามที่เราปรารถนา ใช่ค่ะ นี่มันคือจึงเป็นทุกข์ไงเห็นไหมถ้าเราจะได้ตามปรารถนาในสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยสิ่งนั้นมันจะไปเป็นทุกข์ได้ไงมันก็จะไม่เป็นทุกข ์ใช่ค่ะ แต่ว่าเราอย่าไปพูดว่าโอ้ชีวิตฉันมันมีแต่ความทุกข์อันนั้นไม่ใช่แต่ที่เราต้องเข้าใจคืออันนั้นไม่ใช่พุทธพจน์ด้วยนะที่ว่าชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์แต่สิ่งที่เป็นพุทธพจน์ก็คือทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะ ค ่ะเหตุเกิดทุกข์มันก็มีอยู่นะทีนี้สิ่งที่เป็นทุกข์ก็คือสภาวะที่มันไม่ได้จะเป็นอย่างที่เราต้องการเช่นเศรษฐกิจบางทีก็ไม่ดีพยายามทำแล้วมันก็ไม่ได้ก็มันก็เป็นสภาวะของมันอย่างนั้นอยู่แล้วนะบางทีมันก็ได้บางทีก็ไม่ได้จะปรารถนาว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ตามที่เราปรารถนาอยู่แล้วประเด็นคือก็ทุกข์มันมีอยู่แล้วยังไงประเด็นคือถ้าเราต้องการว่ามันเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือตัณหาคุณเอาทุกข์มาเป็นของตัวเองทันที ใช่ค่ะ คุณเอาทุกข์มาเป็นของตัวเองทันทีก็อย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่มีตัณหาในสิ่งนั้นปุ๊บเนี่ยเอาทุกข์มันก็เป็นของมันอยู่แล้วทุกข์นั้นจะไม่มาเป็นของเราทุกข์นั้นจะไม่มาเป็นของเราเช่นหินมันหนักอยู่เราก็เอามาถือมันเอาไว้แล้วเราก็ว่าโอ้หนักจังเลยหนักจังเลยเอ้าก็หินมันอยู่เฉยๆแล้วคุณไปถือมันทำไม ข้าใจไหมเออก็วางมันลงมันก็เบาแล้วป่ะอย่าไปบ่นว่ามันหนักอย่าไปบ่นว่ามันหนักเพราะว่าคุณยกมันขึ้นมาแต่เราต้องเข้าใจว่าเออมันก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าเรามีความอยากเมื่อไหร่นั่นแหละปัญหาเข้าใจไหมว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีสมมติเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีเราจะคิดว่าโอ้ยมันเป็นที่เจ้ากรรมนายเวรต้องเป็นกรรมก็สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้มันก็มีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เจ้าค่ะ แต่มันจะมามีปัญหาของเราเนี่ยเมื่อเราเนี่ยมีความอยากในลักษณะใดลักษณะหนึ่งซึ่งก็ตัณหานั่นแหละมี3อย่างทีนี้ในตัณหาที่มีแล้วทุกนั้นจะเป็นของเราทันทีปกตินะปกติทุกมันเป็นปกติของมันอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วถ้าเราไม่มีตัณหาเนี่ยทุกยังไงนั้นก็ไม่มีมาเป็นของเราตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นว่ารถอย่างนี้เป็นต้นสมมติรถเนี่ยเรามีของเราสักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นปากกาสักด้ามหนึ่งเอ้าคุณมีปากกาด้ามหนึ่งบอกว่านี้เป็นปากกาของเราอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าปากกามันหักโอ้ยเราจะเสียใจแต่ถ้าเป็นปากกาของคนอื่นปากกาของคนอื่นเขาหักเราไม่ได้แคร์เราไม่ได้ทุกข์ไปด้วยเพราะเราไม่ได้มีความรู้สึกว่านี่เป็นของเราไงว่าหรือมันต้องเป็นอย่างนี้อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละว่าเหตุเกิดทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องคือแล้วต่อให้นะสมมติมีคนทำให้อะมีคนแกล้งเราโอเคนะสมมติมีคนแกล้งเราแกล้งให้เราแบบว่าเจอเรื่องไม่ดีวางแผนทุกอย่างทำร้ายนั่นนี่สิ่งที่เราต้องการมันก็มาแบบบดบังไว้หมดสมมติมีจริงๆอะโอเคว่าสมมติมีจริงๆนะสมมติมีจริงๆตามที่คุณเดาใจว่าสมมติมีจริงๆแล้วถ้าคุณเอาตัณหาออกถ้าคุณเอาตัณหาออกนะต่อให้มีคนแกล้งจริงๆเราจะไม่ทุกข์ด้วยซ้ำ เราไม่มีความอยากได้ในสิ่งนั้นอะไรอย่างนั้นใช่ไหม เจ้าค่ะเขาจะทำอะไรเราไม่ได้เลย ค่ะ เขาเราจะไม่ทุกข์ไปตามนั้นเขาเลยเข้าใจไหมเพราะนั้นการแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยมันจึงดีกว่าบางคนคิดว่าก็ไอ้นั่นแหละหมอนั่นมันทำเนี่ยมันต้นเหตุไม่ใช่ในคำสอนข้อนี้จึงเป็นแบบพลิกเปลี่ยนปฏิวัติวงการของคำสอนนั้นทั้งหมดในโลกนั้นวันนั้นเลยคุณเข้าใจใช่ไหม เจ้าค่ะ ว่าเขาคิดว่าพระเจ้าบันดาลคนนั้นบันดาลพระราชาบันดาล นั่นนี่แต่ว่ามันคือตัณหาเนี่ยที่ทำให้เราทุกข์นี ่ คุณเดินนึกหมายว่ามันคิดง่ายอ่ะว่าชี้มือออกไปข้างนอกไงคนนั้นทำคนนี้ทำแต่ว่าอีก3นิ้วมันมาหาเราเองว่าจริงๆแล้วมันคือตัณหาที่อยู่ในจิตใจของเราเพราะ ใช่ค่ะ เนี่ยมุมมุสกุลสำคัญมากเลยต่อให้ว่าเขาแกล้งเราจริงๆแล้วก็ให้เราได้มีปัญหานี้จริงๆอะแต่ถ้าเราไม่มีตัณหาเนี่ยนั่นไม่ใช่จะเป็นความทุกข์ของเราได้เลยไง ใช่ค่ะ เห็นไหมถ้าเห็นแง่มุมนี้ได้นะโอ้แน่นอนเลยแบบว่าคือคุณไม่ถูกหลอกแล้วไม่ถูกหลอกแล้วก็จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้นั่นเอง ใช่ค่ะ โอเค สาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็มีคำถามมาถามว่าสมาธิมีกี่ชั้นแล้วก็อุปจารสมาธิคือสมาธิขั้นไหนมีลักษณะอย่างไรขอให้พระอาจารย์เมตตาที่จะอธิบายยกตัวอย่างให้ทราบด้วยเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ สมาธิถ้าโดยพุทธพจน์แล้วก็จะมี9ขั้นแต่ทีนี้ว่าในคำถามที่เนี่ยจะคือคำอธิบายมันจะมีหลายนัยยะนะคุณเดชใจเช่นในยะของวิสุทธิมรรคก็จะแบบแจกแจงเป็น3ขั้นคือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิคณิกะนี่คือแวบเดียวอุปจาระเนี่ยก็จะมาจากคำว่าอุปจารวิหารคือหมายถึงว่าก่อนที่จะไปทางเข้าเมืองเนี่ยมันจะมีอาคารที่ไว้สำหรับเตรียมการก่อนที่จะเข้าไปเขาเรียกตรงนี้ว่าอุปจารวิหารอย่างตอนที่ในหลวงเสด็จตอนไปวัดต่างๆตอนที่ขึ้นครองราชเน ี่ ยใช่ไหมออกจากราชรถเสร็จปุ๊บก็ต้องมาที่อุปจารวิหารตรงนั้นเนี่ยเพื่อที่แต่งตัวอะไรต่างๆแล้วเข้าวัดเสร็จปุ๊บออกมาแต่งตัวแล้วก็ออกไปตรงนี้อุปจารวิหารก็คือ ลักษณะสมาธิที่มันจะเข้าเป็นนิ่งแบบเป็นอัปปนาแล้วแต่ยังไม่ถึงตรงนั้นก่อนที่จะเข้าไปตรงนั้นแล้วก็อัปปนาสมาธิคือแบบไม่หวั่นไหว เจ้าค่ะ อันนี้คือลักษณะการอธิบายแบบหนึ่งตามนัยยะของวิสุทธิมรรคทีนี้ถ้าโดยพุทธพจน์แล้วโดยท่านก็จะอธิบายสมาธิไว้9ขั้นโดย4ขั้นแรกเราจะได้ยินกันอยู่เรื่อยๆว่าฌาน4เนาะ ค่ะ ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุตถฌาน ค่ะอ ีก4ขั้นถัดมาก็นี่จะเป็นขั้นอรูปขั้นอรูป อรูปฌานใช่มั้ย คะอรูปฌานแต่ถ้าใช้คำว่าฌานเนี่ยมันจะคือมันไม่มีอะไรให้เพ่งแล้วไงจะว่าเป็นฌานเนี่ยโดยในภาษาบาลีแล้วจะไม่ได้มีคำนี้คำประชานี่นะจะเรียกว่าเป็นอากาสานัญจายตนะใช้คำว่าอายตนะใช้คำว่าอายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะคืออายตนะที่จะรับรู้ถึงความที่อากาศไม่มีที่สิ้นสุดนี่คืออากาสานัญจายตนะถัดมาก็จะเป็นอายตนะที่จะรับรู้ถึงความที่วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดก็เรียกวิญญาณัญจายตนะถัดมาก็จะเป็นอายตนะที่จะรับรู้ถึงความที่อะไรๆก็ไม่มีเขาก็เรียกว่าเป็นอากินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญาณาสัญญายตนะคือจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่น ี ่คืออีก4ขั้นนะเป็น8ละก็จะมีคำเรียกในตามความเข้าใจว่าฌาน8หรือว่าฌาน8หัวข้อยกขึ้นตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าหัวข้อว่าฌาน8นี่ไม่ใช่พุทธพจน ์ แต่เป็นหัวข้อที่เรารวบรวมกลุ่มนี้ขึ้นมาเราก็จะใส่หัวข้อเอาไว้แล้วก็ใส่ข้อสุดท้ายก็คือสัญญาเวทยุตานิโรธก็คือสมาธิชนิดที่สัญญาก็ไม่มีแล้วก็เวทนาก็ไม่มีเหลือแต่สังขารอย่างเดียวแล้วก็วิญญาณอันนี้ก็เป็นสมาธิทั้ง 9 ขั้น เจ้าค่ะ ลักษณะของเขาคือละเอียดเป็นตามขั้นตอนไปความละเอียดไปจากที่หยาบๆไปละเอียดหยาบๆนี่คืออะไรหยาบๆนี่ก็คือเรื่องกามคิดนึกไปในทางกามอันนี้ไม่เอามีความคิดอยู่แต่ไม่ใช่กามอันนี้ก็เป็นฌานที่หนึ่งละเอียดลงไปอีกก็คือว่าความคิดนึกอะไรต่างๆที่ไม่ใช่กามนั้นก็ไม่เอาคิดเรื่องเดียวนั่นก็เป็นฌานสองละเอียดลงไปอีกที่เรื่องเดียวคิดเนี่ยเอาเรื่องอุเบกขาอย่างเดียวได้ไหมนั่นก็เป็นฌานสามเรื่องที่ให้ปรารภอุเบกขาได้นั่นคือฌานสามละเอียดลงไปอีกนี่ไอ้ที่ว่าอุเบกขาที่มีเนี่ยมันยังมีสุขอยู่นะเอาสุขออกไปด้วยหรืออุเบกขาล้วนๆนั่นคือฌานสี ่ ก็ละเอียดลงไปแล้วก็เลยขั้นรูปขึ้นไปก็จะเป็นอากาสานัญจายตนะอย่างที่ว่าลักษณะความละเอียดของสมาธิก็จะเป็นไปตามนี้ถามว่าโอ้ยในความละเอียดปานนี้เนี่ยจิตใจเนี่ยมันจะเห็นด้วยอะไรก็ต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสติเพราะฉะนั้นสติปัญญาเนี่ยต้องมีตามกันไปตลอดมีสติมากขึ้นปัญญามากขึ้นความละเอียดลงไปก็จะเห็นขึ้นเห็นขึ้นไปทีนี้อย่างไรก็ตามคุณใจเรื่องสมาธิเนี่ยมันก็เหมือนคุณอ่านคู่มือการขี่จักรยานนั่นแหละนะก็ได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ต้องมาฝึกทำเอาต้องมาฝึกทำเอาถึงจะรู้ได้ด้วยตนเองเห็นได้ตนเอง เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็คำถามตัดไปนะเจ้าค่ะก็ถามว่าคำว่าการทรงญาณเนี่ยหมายถึงอะไรเจ้าค่ะมีลักษณะเช่นไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ลองอธิบายถึงคำว่าญาณก่อนนิดนะเจ้าค่ะ โอเคคำว่าญาณ เจ้าค่ะ คำว่าทรงญาณเองเลยจริงๆโดยพุทธพจน์เนี่ยไม่มีกูก็เพิ่งเคยได้ยินจากคุณทัญญายนี่แหละทรงญาณ อ๋อเหรอเจ้าค่ะ แต่ถ้าคำว่าญาณเนี่ยมีอยู่นะเป็นพุทธพจน์แล้วเขาอาจจะหมายถึงนี่ไหมว่าอยู่ในญาณนั้นได้ตลอดไหมเพราะมีปริภาชกคนหนึ่งเขาเคยมาถามพระพุทธเจ้านะว่าถึงว่าความที่ว่าท่านเป็นสัพพัญญุตญาณเนี่ยความเป็นสัพพัญญูท่านเนี่ยมีอยู่ตลอดไหมพระพุทธเจ้าบอกมันไม่ใช่นะคือต่อเมื่อกำหนดจิตไปรู้ถึงจะค่อยรู้ไม่ใช่ว่าจะไปรู้อยู่ตลอด เจ้าค่ะ มีดเนี่ยมันเก็บอยู่ในฝักใช่ไหมล่ะคุณไม่ได้เอาไปฟันอยู่ตลอดคือว่าเอาไปฟันอยู่ตลอดแต่ว่าคุณเก็บไว้ในฝักก็มีต่อเมื่อคุณเอาออกมาใช้เนี่ยคุณถึงจะได้ในความหมายนี้หรือเปล่าเข้าใจไหม ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามก็อธิบายคำว่าญาณเนี่ยไม่ใช่ทรงฌานนะแต่หมายถึงทรงญาณใช่ไหมญาณเนี่ยหมายถึงปัญญาไงญาณแสงสว่างดวงตาปัญญาวิชานี่มีความหมายเหมือนกันนี่คือความรู้แสงสว่างคุณออกไปปัญญาคือความคมแล้วก็ดวงตาคือเห็นอะไรซึ่งถ้าพูดถึงญาณก็จะมียาน3ญาณ3คือจุตูปปาตญาณแล้วก็จุตูปปาตญาณเนี่ยคือความรู้ที่รู้จุติและอุบัติขึ้นของสัตว์ต่างๆว่าตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนอันนี้คือเหมือนก็จะพูดว่ารู้อนาคตก็ได้บางคนก็จะใช้คำว่าอนาคตังสยานอนาคตังสยานอันนี้นั่นคือข้อที่2นะแต่ข้อแรกเนี่ยก็คือเหมือนก็จะใช้คำว่ารู้อดีตหมายความว่าคนเนี้ยเคยเกิดมาเป็นอะไรเขาใช้คำว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ว่าการก่อนเนี่ยเคยเป็นอะไรมาตายจากชาติแล้วไปเกิดเป็นอะไรต่อจนมาถึงชาตินี้อย่างเงี้ยบุพเพนิวาสานุสติญาณอาวาสที่อยู่ของเขาเป็นมายังไงไงก่อนหน้านี้หน้านี้ก็คือลักษณะว่ารู้อดีตญาณหนึ่งญาณสองก็คือรู้อนาคตใช่ไหมแล้วญาณสามก็คือเป็นอาสวัคคายญาณอาสวัคคายญาณคือญาณคือความรู้หรือการเห็นดวงตาในการที่ทำอาสวะคือเครื่องนอนเนื่องอยู่ในจิตใจให้มันสิ้นไปหรือเขาจะใช้คำว่าความรู้ในการที่จะทำอาสวะให้สิ้นหรือความรู้ว่าอาสวะจะสิ้นแล้วอย่างเงี้ยคือรู้ในอริยสัจสี่การญาณสามจึงเป็นข้อนี้ว่าให้รู้ถึงการที่จะอาสวะจะสิ้นหรือถ้าจะแบบอธิบายเป็นญาณ8ก็มีแล้วญาณ8ก็มีก็จะมีข้ออื่นของส่วนปัญญาอย่างเช่นเจโตปริยญาณอิทธิวิธิญาณหูทิพตาทิพอย่างนี ้ ก็เป็นญาณแบบนั้นแล้วก็ยังมีญาณที่กำหนดจิตรู้จิตคนนั่นก็เจโตปริยญาณอย่างนี ้ รวมกันทั้งหมดก็เป็น8อย่างเป็น8อย่างญาณ8อย่างนี้ก็ได้ไหมทีนี้ว่าการทรงญาณถ้าจะให้พระอาจารย์ตีความเนาะก็คือหมายความว่าจะกำหนดจิตให้มันมีญาณนั้นอยู่ตลอดเลยเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะกำหนดไปรู้ในข้อนั้นเมื่อไหร่ เสร็จแล้วก็จบเลยถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง แล้วก็จบ รู้แล้วก็จบอันนี้ก็มีปริวาชกที่เคยไปถามพระพุทธเจ้าในข้อนี้น่าจะเป็นพราหมณ์นะมีพราหมณ์ไปถามพระพุทธเจ้าในข้อนี้แล้วก็เลยท่านบอกว่าไม่ได้จะมีอยู่ตลอดแต่มีเฉพาะตอนที่เรียกออกมาใช้เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดให้ถูกต้องก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสัพพัญญุตญาณแต่ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสัพพัญญุตญาณอยู่ตลอดคือความแจ่มแจ้งในโลกทั้ง3นี่ไม่ได้มีแจ่มแจ้งอยู่ตลอดแต่ว่ามีแต่ไม่ได้มีอยู่ตลอดควรจะใช้คำนี้ถึงจะถูกต้อง คือจะใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยนำออกมาใช้ถูกไหมเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆๆเ จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปจะถามบอกว่าประโยชน์และก็ผลบุญของการทำสมาธิก่อนนอนจนกระทั่งเราหลับไปเนี่ยมีหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะคิดว่าในข้อนี้อาจจะหมายถึงว่าคือท่านหลับแล้วไม่ฟื้นไม่ตื่นขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าการทำสมาธิตรงนั้นเนี่ยดีมากแน่นอนเข้าใจไหม okay. เราไม่รู้หรอกว่าเตียงที่เรานอนวันนี้จะเป็นที่นอนที่เราจะลุกขึ้นอีกไหมวันพรุ่งนี้ไม่แน ่ okay. ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นต่อให้เดินก็ตามที่คุณเหยียบอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นที่คุณจะไม่ได้ก้าวต่อไปอีกก็อาจจะเป็นได ้ นั่ง okay. ก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรจะทำสมาธิไปทุกตอนเลยตอนนอนนี่ก็ดีทำได้ดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าทำเฉพาะตอนนอนตอนเดินตอนยืนตอนนั่งควรจะทำด้วย คือ ในตรงนี้พระอาจารย์เขาจะอยู่เขาจะมีคำศัพท์ในทางภาษาบาลีนะในทางภาษาบาลีเขาจะพูดถึงว่าที่นอนตายหมายความว่าที่นอนตายคือที่นอนที่คุณจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วภาษาอังกฤษเขาจะว่า dead bed คือเตียงที่คุณจะนอนตายนั่นแหละการกำหนดนอนลงไปตรงนั้นกำหนดว่านอนแล้วจะไม่ลุกขึ้นอีกอย่างเงี้ย ครูบาอาจารย์ท่านใช้เรียกกิริยาที่พระพุทธเจ้านอนในวันสุดท้ายของท่านเนี่ยที่ระหว่างต้นสาระคู่เนี่ยคือตั้งใจว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วก็จึงมีศัพท์คำเนี้ยมาใช้ว่าคือพอนั่งลงปุ๊บนี่นั่งลงปุ๊บนี่ไม่คิดว่าจะยืนพอนอนลงปุ๊บไม่คิดว่าจะนั่งอย่างเงี้ยนอนไปแล้วคือนอนไปเลยไม่คิดว่าจะลุกขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นในตอนนั้นคุณจะทำยังไงอ่ะคุณจะทำจิตแบบไหนอ่ะโอ้ยก็ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิไงเข้าใจไหมว่าคืนเนี้ยอาจจะเป็นคืนที่เราอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นก็เป็นได้นะงั้นก็ต้องมีผลต่อจิตสุดท้ายแน่ทำกรรมดีให้ปรากฏได้ใช่ไหมครับ เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เรียกว่าสรุปว่าถ้าเผื่อเราทำสมาธิก่อนนอนทุกวันเนี่ยมันก็จะต้องมีผลบุญแล้วก็ดีต่อตัวเราแน่นอนนะเจ้าค่ะ ดีแน่นอน ก็จะนอนหลับสบายแล้วถ้าอย่างที่พระอาจารย์ว่าบางทีเรานอนไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะได้ตื่นขึ้นมาอีกไหมดังนั้นจิตสุดท้ายของเราก่อนนอนก็คือการทำสมาธิอยู่อันนั้นก็ถือว่าเราคงไปในที่ที่ดีแน่นอนถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ ้ า ใช่ใช่ความการนอนไปตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าไม่ใช่เป็นผู้หลับไหลแต่เป็นผู้ตื่นอยู่คือคุณหลับอยู่ก็จริงอ่ะนอนอยู่แต่พอคุณตื่นอยู่ด้วยอะไรด้วยจิตที่มีกุศลธรรมอยู่ในใจ เจ้าค ่ ะ ความตื่นอยู่นั้นเนี่ยนี่แหละมันเป็นสิ่งดีแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะก่อนนอนนะหลังตื่นด้วยแล้วไม่ใช่เฉพาะตอนนอนนะแต่ตอนเดินด้วยยืนด้วยนั่งด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งดีมากเลยเน าะตลอดเวลา ใช่ใช ่ที่เราทำอยู่ให้มีสติมีสมาธิอยู่ตลอดก็จะดีนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกได้มาตอบคำถามทางด้านธรรมะหลายหลายข้อทีเดียวซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทางบ้านได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะที่จะนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราแล้วก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความร่มเย็นมีความสงบมีความเย็นอยู่ในจิตใจตลอดเวลาเรียกว่ามีมงคลในชีวิตของเราตลอดเวลานะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่กับอาการถามตอบปัญหาธรรมะคือตามใจท่านในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบ้าน สาธุเจ้าค่ะ